Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Mija już 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, trzeci dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci i strażacy apelują o wyjątkową ostrożność i rozsądek. Tlenek węgla ciągle zabija, tym razem do tragedii doszło w Łodzi. W Światowym Dniu Walki z Rakiem lekarze apelują do pacjentów, żeby nie lekceważyć objawów, które mogą okazać się groźną chorobą. Prezydent Thomas Woodrow Wilson na ulicach Warszawy. To była inscenizacja wydarzeń sprzed 100 lat. Biegli po wstępnych badaniach ustalili, że to tlenek węgla zabił 3 osoby, których ciała znaleziono w jednym z mieszkań w centrum Łodzi. To ciała 60-letniej kobiety, jej córki i jej konkubenta, obywatela Tunezji. Oboje byli w wieku 35 lat. Wstępna opinia biegłego wskazuje, że śmierć mogła nastąpić przed kilkoma, a nawet kilkunastoma dniami na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Szczegóły znane będą po sekcji. Informował rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. W mieszkaniu znaleziono butlę gazową, która była pusta i z odkręconym zaworem na palniku. Znajdowała się odwrócona puszka. Ta prowizoryczna konstrukcja prawdopodobnie była wykorzystywana do ogrzewania lokalu i stała się przyczyną tragedii. Tysiące osób w całej Polsce korzystało dzisiaj z bezpłatnych badań i rad ekspertów. W związku ze Światowym Dniem Walki z Rakiem środki onkologiczne otworzyły drzwi dla pacjentów. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder podpowiada, że warto zachować czujność i złotą zasadę 2-3 tygodni. Jeśli odczuwamy niepokojące objawy, które po tym czasie nie ustępują, trzeba zgłosić się do lekarza. Jeżeli dolegliwości i objawy, których do tej pory nie było, a są łatwe do spostrzeżenia, nie ustępują pod wpływem leczenia przeciwzapalnego, objawowego, przeciwbólowego w przeciągu 2-3 tygodni, należy rozszerzyć diagnostykę. I tutaj zachęcam, żeby być niepokornym pacjentem, nie dać się zbyć, tylko prosić właśnie o rozszerzenie tych badań, ponieważ nie można lekceważyć takich objawów, które niestety mogą okazać się nowotworem. Paweł Kaliszek 5 lat temu dowiedział się, że ma szpiczaka. Mówi, że sama diagnoza była dla niego szokiem, a pierwsze objawy nie były oczywiste. Po prostu czułem się dużo słabszy. To był wynik anemii tego, że miałem już wtedy bardzo dużą niedokrwistość i miałem krwawienia z nosa bardzo obfite i cały czas. I myślałem, że to jest jakiś problem taki czysto rynologiczny, że tak powiem, związany z nosem. To był wynik nadlepkości krwi, która jest też typowa dla szpiczaka. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w ciągu najbliższych 15-20 lat podwoi się liczba nowych zachorowań na raka. Prezydent Thomas Woodrow Wilson na ulicach Warszawy. Przejazd dorożek i inscenizacja spotkania sprzed 100 lat amerykańskiego prezydenta z polskim prezydentem Ignacym Mościckim i Ignacym Paderewskim. To inicjatywa Polskiego Radia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, Ignacy Paderewski. Na placu zamkowym aktorzy odegrali scenę powitania amerykańskiego prezydenta. To dla mnie wielki zaszczyt, panie prezydencie. Polska się odrodzi i będzie znów istnieć. W przejeździe wziął udział powozu nawet z odległych miejsc w kraju. Anna Klimczuk, ja jestem grumem, tak zwanym luzakiem. I mało kto wie już, jak wygląda taki tradycyjny powóz. Ubiór staramy się tych wszystkich szczegółów dochować. A to na widzach robi wrażenie. Bardzo! Oryginalna bryczka Mościckiego. Z obserwatorami widowiska rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Przypomnijmy, 100 lat temu prezydent Wilson przedstawił plan pokojowy w swoim słynnym 14-punktowym orędziu do kongresu. 13 punkt dotyczył przyszłych losów Polski, a osobą, która przekonała prezydenta do ujęcia się za polskimi aspiracjami do wolności, był m.in. Ignacy Paderewski. To na koniec z Warszawy przenieśmy się jeszcze do Londynu. Fragmenty wystroju, makiety silników, stroje z epoki, oryginalne meble czy obiekty uratowane z Titanica. Wszystko to opowiada w Londynie historię złotej ery transatlantyków. Wystawa dokumentuje historię statków stanowiących uosobienie luksusu i nowoczesności. Ten dźwięk u progu minionego wieku zwiastował nową erę. W transatlantykach widziano wielki symbol postępu i nowoczesności. Te wielkie maszyny pozwalały na przekraczanie oceanów w parę dni. Wcześniej to były tygodnie. W sumie 250 pamiątek, pośród nich galeria pokazująca ewolucję pokładowych leżaków, a także obiekty szczególnie poruszające. To fragment jadalni z Titanica. To w tym miejscu statek przełamał się na pół. Jeden z drewnianych paneli wypłynął na powierzchnię, a kapitan statku pomagającego rozbitkom go wyłowił. Obecnie można go oglądać w Kanadzie, w Halifax. Po raz pierwszy od czasu konstrukcji w 1912 roku ten fragment wraca na wyspę. Mówi Polskiemu Radiu kuratorka Anna Ferrari, a wystawa potrwa do 17 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. U nas jeszcze teraz prognoza pogody, a kolejne wiadomości o 23. Niedziela będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu, głównie w górach, na północnym zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem w większości miejsc w Polsce od 0 do 3 stopni. A w nocy mocne opady śniegu na Podkarpaciu, na zachodnim wybrzeżu śnieg z deszczem od minus 1 do minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a dzisiejszą audycję rozpoczął zespół King Gizzard and the Lizard Wizard. To będzie audycja na wiele sposobów spóźniona, bo po pierwsze pojawią się w niej trzej królowie, wiem, że jest luty, a po drugie spróbuję wreszcie podsumować muzyczny rok 2017 na swój sposób. Jestem osobą bardzo... nie na bieżąco, jeśli chodzi o premiery i najnowsze muzyczne trendy, ale zespół, australijski zespół King Gizzard and the Lizard Wizard umożliwi mi podsumowanie zeszłego roku. A w jaki to sposób? W taki sposób, że oni sami wydali w zeszłym roku nie jedną, nie dwie, a 5 płyt. Skupimy się więc na płytach z 2017 roku wydanych przez King Gizzard and the Lizard Wizard, ale... to nie będzie jedyny król, który się dzisiaj pojawi. Od razu przejdziemy do drugiego króla. To będzie oczywiście król Jaszczur, który był również inspiracją dla nazwy tego australijskiego zespołu. Jim Morrison, The Doors i piosenka The Crystal Ship. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. Fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship. The Doors, The Crystal Ship, czyli The Lizard King. A teraz znowu wracamy do King Gizzard and The Lizard Wizard. To będzie płyta, którą ten psychodeliczny zespół z Australii wydał w listopadzie zeszłego roku. Ale uwaga, nie była to ich ostatnia płyta wydana w zeszłym roku. Była po prostu wydana w listopadzie. Nosi tytuł Polygon Dwana Land. Została udostępniona za darmo, więc mogą Państwo zaopatrzyć się w swój własny egzemplarz. W dodatku zespół zachęca do tworzenia własnych wydawnictw tej płyty, więc jeśli mają Państwo na przykład nagrywator kasetowy albo inną tego typu maszynę, proszę stworzyć okładkę i wydać Polygon Dwana Land. Na pewno wszyscy się ucieszą. To będzie utwór tytułowy. Polygond Wanna Land, King Gizzard and the Lizard Wizard. Zauważą Państwo, że będziemy tak na miękko wchodzić i wychodzić z tych utworów, ponieważ zespół nagrywa albumy, które są bardzo całościowe i praktycznie niemal na wszystkich każdy kolejny utwór przechodzi z poprzedniego i później przechodzi w następny. Także bardzo trudno jest tak wyrywkowo ten zespół zaprezentować, ale spróbuję, ponieważ dopiero niedawno tak naprawdę paru moich kolegów poinformowało mnie o istnieniu tego zespołu i jestem tym bardzo podekscytowana. Sama jeszcze wgryzam się w ich repertuar. No więc to była płyta wydana w listopadzie zeszłego roku. Teraz przejdziemy do płyty, którą wydali jeszcze w ostatniej chwili, żeby zdążyć w 2017. Płyta nosi tytuł Gumboot Soup, a z niej właśnie pochodzi pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek słyszałam zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. To będzie Beginner's Luck. The table, if you'd like to place a bet, all the cash that's filling your pockets is waiting to be spent. I know you never play, but drinks are free, it sobers up. Even if you lose a few chips, it's cheaper than the bar. Is on your side. You've got dollar signs inside your eye. The beginner's luck now will mess it up. If you get to stop, just bluff. The king extends his head and looks into my palm. Scared, and you fell to betting skins. But have you Beginner's Luck z płyty Gumboot Soup. Teraz chciałabym pokazać zespół King Gizzard and the Lizard Wizard z nieco innej strony. Niestety płyta Murder of the Universe jest już tak bardzo sklejona w całość, że możecie państwo potraktować to jako dosłownie taki wyimek, fragmencik, czy też smaczek z tego albumu. Ten utwór nosi tytuł Altered Beast 1. Płyta Murder of the Universe jest, jak państwo mogą się domyślać, koncept albumem dość stricte fabularnym, ale oczywiście wszelka koncepcja łącząca album w całość, taki koncept album, nie musi wiązać się z żadną historią, może być stricte muzyczna i tak też jest w przypadku innego albumu zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, również wydanego w 2017 roku, oczywiście. Album nosi tytuł Flying Microtonal Banana i na tej płycie zespół bawi się bardzo nietypowym i rzadko słyszanym w zachodniej muzyce mikrotonalnym strojem instrumentów, czyli instrumenty są strojone nie mniej więcej co pół, ale co ćwierć tonu. Jest to skala, którą państwo na pewno rozpoznają, kiedy państwo ją usłyszą. To będzie utwór pod tytułem Melting. Yeah. King Gizzard and the Lizard Wizard. Nadal utwór Melting. Rzeczywiście ten strój mikrotonalny brzmi dla uszu takich jak moje, a może i państwa, jakby coś lekko fałszowało co chwilę, ale w przyjemny sposób czuję, jakby ktoś łaskotał mnie w mózg. Nie wiem, jak państwo odbierają ten strój, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Zamykamy powoli podsumowanie zeszłego roku, które sponsoruje King Gizzard and the Lizard Wizard. Wrócimy do płyty, która pojawiła się na samym początku audycji. To będzie Sketches of Brunswick East. Tutaj część druga. Oczywiście tytuł jest zainspirowany legendarną płytą Milesa Davisa, Sketches of Spain. Posłuchajmy, jak kończy się płyta King Gizzard and the Lizard Wizard. Sketches of Brunswick East 2, King Gizzard and the Lizard Wizard, z gościnnym udziałem muzyków Mild High Club. Ci bardzo utalentowani Australijczycy pomogą nam podczas audycji jeszcze w jeden sposób. Nie usłyszymy już więcej ich własnej muzyki, za to posłużę się pośrednio ich gustem w doborze dwóch nagrań, które państwo dzisiaj usłyszą. Nie wiem, czy wiedzą państwo, ale bardzo znany sklep muzyczny Amoeba Music, sprzedający głównie muzykę niezależną i tony winyli w San Francisco i Berkeley. Prowadzi taką serię klipów, które noszą tytuł What's in my bag, co jest w mojej torbie. Zapraszają różnych artystów, którzy szperają po całym asortymencie sklepu, a później przedstawiają widzom i słuchaczom, co takiego wybrali i dlaczego. No więc muzycy King Gizzard and the Lizard Wizard wybrali między innymi płytę młodego, również bardzo utalentowanego zespołu Bad Bad Not Good. To będzie utwór And That Too. Thank you. The Moon Asked the Crow i zespół Cocorosie. Ale wrócimy teraz do torby z zakupami, jaką zespół King Gizzard and the Lizard Wizard wyniósł ze sklepu Amoeba Music. Kolejną artystką, która tam się pojawiła, była Kate Le Bon. To z płyty Crab Day, piosenka Love is Not Love. Me underground, leaves me writhing in the reeds, hiding somewhere in the choir. I won't let you, I won't let you sing my name again, love. Sing my name again, love. Sing my name again. Love is not love. It's a coat hanger, a borrowed line, no passenger. Sudden dreams. is not love when it's a coat hanger, borrowed line or passenger. Kate Le Bon, Love is Not Love. Jeszcze jeden utwór z albumu Crab Day i ten myślę, że Państwo mogą kojarzyć, ponieważ pojawiał się wielokrotnie na trójkowej antenie. To będzie I was born on the wrong day. I seems, no doubt, he's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Kate Le Bon, I was born on the wrong day. Obiecałam na początku, że w dzisiejszej audycji pojawią się trzej królowie. To będzie już trzeci i ostatni król, a mianowicie King Cruel, czyli Archie Marshall. Młody, niezwykle utalentowany, bardzo dużo tych młodych, bardzo utalentowanych, przełamujący gatunki i konwencje, no ale powiem szczerze, że na tyle osadzony w muzycznej historii, że słuchacze nieco zapatrzeni w przeszłość, tacy jak ja, znajdują wygodny punkt zaczepienia w tym, co robi King Cruel. To będzie utwór z płyty The Ooze, The Locomotive. I'm not in the mood, but I gotta move. At least what I was hoping. The barriers stayed open. Now it's just for the way. And how unjust is this way? My back was so broken. Tear me apart, pull me open. Look inside, see the corrosion. The time I spoke my name, this vessel was delayed. No objects in motion, no subject to smoking. The platform sighed, My empty emotions track these for a combine. I'm alone, I'm alone. Deep isolation in the dead of the night. Caught up in feeble, pleaded by our brains, the eternal sinking pain. I wish I was equal, if only that simple. I wish I was people. All of the people. I wish I was Pushing Cruel i Dumb Surfer. To już prawie koniec audycji. Głowa, serce, baza. Jeszcze jeden utwór z płyty The Ooze. Na sam koniec to będzie Lonely Blue. Ja się nazywam Gaba Kulka, a ten program przygotowały Aleksandra Baszum i Ewa Redel. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy odwiedzać Tajwan, Francję i Kanadę, żeby nie pójść na łatwiznę. Dobranoc. Lonely blue, he slated life was never long, lost his touch encased head to toe. I'd save him but he's dead, she still hugs the cold night air, still will say burden into you, but he's gone, lonely blue, lonely blue. She fought about the flesh and his bones, trip and called down the phone. I'd answer but I'm gone, my head's in all kind over me. She takes it up on herself, concaves her chest. Now I'd be glad to see you. Now I'd be glad to see you. Lonely. Lonely blue, the blue cave, the deep dark unknown, submerged forever, soaked to the bone. She screams but she's stone, repeats my theory, crawling through the dirt. From the deep dark I wandered alone.